zepeli na tangi makomi na yo elobi tango na ngezali kaka na tango nanga anzamboko pambolangai kaka na tango nanga anzamboko tombolangai Tokyo salite yawe nangai kombwe kochola mapamba e Tokyo salite rabi e kombwe kochola mapamba e Pamboli na moto e utake pai na yoe Kutomba mana moto e zalili kambo na tango e Yotomula ki Abrame zala ki tango na ye Opamula ki Jacobe kaka na tango na ye Kaka na tango Josephe papa yopambola ki ye o Tango nanga pezali Kaka na tango nanga zamboko pambola ngai Tokyo salite yawe nanga ikombwe kochola mapamba Yawe sukinde kwa za pembeni na pambola nina sipe na kama Koloba ete panye kumi nesika na ye Lobi pe kokoma nesika na ngai Ezali kambo na tango Oh papa ipambuli alibala ye utake pai na yo Lipambuli alibala ezali li kambo na tango Mayo balisa ki estere zala ki tango na ye Obalisa kirite zala kitango na yo Napela tango nanga Papa yo balisa kinga yo Tango ino nezali Kaka na tango na ye Zamboko balisa ya Tokyo salite yawe nanga Ikombwe kuchula mapamba ye Tokyo salite rabuni Ikombwe kuchula mapamba ye Bana e utake pai na yo Yango pelo kola e zalili kambo na tango Opamula ki ana e zala ki tango na ye Opamula ki sara e kaka na tango na ye Yawe na tango Elizabeth papa yo pamula ki ye o Tango nanga pezali Yawe pasi na motema na nanga Wete batu bazo posa na notion oyo Tokyo salite yawe na Lelo sterilite komi synonyme ya ba demon Tokyo salite shilo Synonyme ya peche Zoka bibe lobi na ngai ya de femme Ko toi tu as rendu stérile On a moment opporté au kanise la kibango Pense à toutes ces femmes éternelles qui pleurent dans le mariage Alléluia Kombe ko chola ma yawe Kombe ko chola ma yawe Kombe ko chola ma yawe Na boy Naboyi komo na yo echolama na bomoi nanga.